श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। जय श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचंद्र कौन है? वे ही भगवान है, अनादि अनंत परम पुरुषोत्तम। आप चूंकि आप सब पुण्यशाली भक्त है, इसलिए इस तत्व इस बात आप सब ग्रहण करते हैं, परंतु अधिकांश विश्ववासियों की श्रद्धा भक्ति नहीं है भगवान रामचंद्र के चरण में। तो प्राय 22 या 23 वर्षों के पहले मैं बहुत सोच रहा था कि जैसे अभी प्रेम भक्ति प्रभु उसके बारे में कुछ बोले कि इस्कॉन का भागवत गीता ये सब पुस्तक शास्त्र अंग्रेजी हिंदी कन्नड़ इत्यादि भाषाओं में उपलब्ध है, परंतु रामायण नहीं है। और हमारे इस्कॉन के भक्तों भी रामायण पढ़ने के लिए अब भक्तों का अनुवाद पढ़ते हैं, जिसमें अपसिद्धांत मायावाद दूषण वो भी है। जैसे वो मायावाद सिद्धांत में ऐसा कहना है कि रामचंद्र भगवान है परंतु परम सत्य निराखा है, ये सब जो शास्त्र के विरुद्ध जो अपराध ही है। तो इसलिए मैं बहुत सोच रहा था कि हमारे कम से कम हमारे इस्कॉन भक्तों के लिए और जिससे हम वितरण भी कर सकते हैं शुद्ध सिद्धांत के अनुसार रामचंद्र भगवान कौन है, इसलिए पहले अंग्रेजी में और उसके बाद दूसरे भाषाओं में भी अनुवादित हो सकती, इसलिए इस्कॉन का तरफ से एक रामायण संस्करण होनी चाहिए। तो ऐसे सोच के मैं सोचा कि मैं स्वयं रामायण लिखूंगा, वाल्मीकि रामायण अंग्रेजी में। उस समय भगवान की दया से भगवान की व्यवस्था में गोमंथक देश में गोवा में मेरे एक गुरु भाई पूर्ण प्रज्ञा प्रभु इनके घर गया था और बातचीत के बीच में मुझको बताया पूर्ण प्रज्ञा प्रभु मुझको बताया कि मैं एक रामायण अंग्रेजी में सरल भाषा में गीता प्रेस अनुवाद के अनुसार, गीता प्रेस का अनुवाद है जो अंग्रेजी है लेकिन भाषा थोड़ा अलग है, उसको सरल बनाया था। तो उनसे पूछा क्या वो आप क्या उसको प्रकाशन करना चाहिए जिससे दूसरे लोग भी उससे लाभान्वित हो सकेंगे। मुझको पता है नहीं, ऐसा तो खाली आसपास के बच्चों को पढ़ाने के लिए मैंने अनुवाद किया था, और यदि आपको चाहिए तो वो अनुवाद लेके प्रकाशन करो। तो उनसे पूछा कि उसमें मैं कुछ संस्करण भी करूंगा और कुछ तत्व ज्ञान तत्व दर्शन कुछ व्याख्या भी डालूंगा। मुझको बताया कि जो भी करना चाहते हो ऐसा ही करो। तो ऐसा लिया और उसका एडिटिंग किया था और शास्त्र के अनुसार सिद्धांत के अनुसार कुछ मंतव्य भी किया। और उसका भूमिका में वो पहला वाचन है कि श्री रामचंद्र कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, असाधारण मनुष्य भी नहीं है, वो स्वयं भगवान परम पुरुष ही है। वो पहला वचन उस इस रामायण संस्करण में है, जिससे शुरुआत से लोग समझ लेंगे, जो पाठकगण समझ लेंगे कि ये राम कौन है, वे ही भगवान है। क्योंकि भारतीय संस्कृति में, भारतीय संस्कृति का मूल है, मूल वित्ति है रामचंद्र भगवान, कृष्ण भगवान, श्रीमान नारायण की भक्ति ही है। परंतु अद्वैतवाद का दूषण से वो लोग का मन है, वो भक्ति जो है वो सब अपसिद्धांत मिश्रित है कि ये भगवान ही है, भगवान विष्णु ही है, परंतु उसके ऊपर अव्यक्त ब्रह्मन है। तो जिससे वो गलत है, वो भूल धारणा हटाना होगा शुरुआत से, यही सिद्धांत स्थापन करना चाहिए कि रामचंद्र भगवान ही है और उनकी लीला दिव्या है, नित्या है। तो इसलिए मैं पहले अंग्रेजी में इस संस्करण प्रकाशन किया था और धीरे धीरे अलग अलग भाषाओं में प्रकाशित हो गया है, हिंदी में, गुजराती, मराठी, तेलुगु, रशियन, क्रोएशियन और पोलिश, और अभी कनाडा में भी प्रकाशित हो गया है। जैसे प्रेम भक्ति प्रभु वाले की एक पुस्तक प्रकाशन करने में जो जो पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं, ठीक है, अच्छी पुस्तक थी जो पढ़ते, लेकिन कितना काम है, कितना संघर्ष होते हैं एक पुस्तक प्रकाशन करने में, जो नहीं किया, जो कभी पुस्तक नहीं लिखी, जो कभी प्रकाशन है, वो स्वप्न भी में भी कल्पना नहीं कर सकते तो कितना काम होते एक पुस्तक प्रकाशन करने में। तो हम बहुत आभार है कि माधव गौरंग प्रभु और आपका टीम इतना सा श्रम किए थे भगवान रामचंद्र की सेवा में, और यही जन सेवा है। आजकल हम जन सेवा के लिए बहुत सुनते हैं, परंतु परम श्रेष्ठ जन सेवा है दिव्य ज्ञान, दिव्य ज्ञान प्रदान करना, जिसका सार अंश है भगवान रामचंद्र की लीला है। श्री रामायण में सभी शास्त्र का सार अंश सरल रूप में मिलते हैं, और भक्ति भी मिलते हैं, और सदाचार की शिक्षा भी मिलती है, सब कुछ रामायण में है। तो कल आप मुझको बताए कि कनाडा में रामायण के बहुत प्रकाशन ऑलरेडी, अब तो ये पहले रामायण नहीं है कनाडा में, परंतु सब जो है तो कठिन भाषा में है, सांस्कृतिक साहित्यिक भाषा में है। और आजकल लोग जो कनाडा पढ़ते तो न्यूज़पेपर के अलावा और कुछ नहीं, और स्पोर्ट्स और फिल्मी कहने, मुझे तो मालूम नहीं लेकिन मालूम है ऐसा होता है। तो इसलिए सरल भाषा में आप अनुवाद किए हैं, जिससे लोग जिनकी बुद्धि और ज्ञान कार्टून का लेवल के ऊपर नहीं है, ऐसे लोग भी इस रामायण पढ़ सकेंगे। मैं क्षमा प्रार्थना करता हूं, कनाडा नहीं, मुझे कनाडा नहीं आता है, भारत में बहुत भाषा है, मैं हिंदी और बंगाली थोड़ा सा सीख ली हूं, कनाडा नहीं जानता हूं, परंतु मुझे मालूम है कि कनाडा भाषा में बहुत बहुत सुंदर संस्कृति है, विशेषकर कनकदास पुरंदर दास जो भक्ति पूर्ण कीर्तन, लेकिन यही आपकी संस्कृति है, लेकिन वो संस्कृति काली युग का प्रभाव से सब कुछ नाश लुप्त हो जाते हैं। तो इस रामायण का वितरण करने से हमें आशा कहते हैं कि लोग कुछ प्रेरणा मिलेंगे राम भक्ति में और कृष्ण भक्ति के लिए, और अपनी भाषा में रामलीला कृष्ण लीला सुनने के लिए, क्योंकि इंग्लिश तो हम सब भगवान तो सभी भाषा जानते हैं, लेकिन इंग्लिश वो एक्चुअली योग्य भाषा नहीं है। कौन सा शब्द योग्य? यही इंग्लिश तो म्लेच्छा भाषा ही है। मैं खुद म्लेच्छा हूं, प्रभुपाद की कृपा से अभी बड़ा आसन पर बैठ रहा हूं। तो रामचंद्र की बड़ी कृपा है कि गुहा शबरी और मनुष्य के नीचे भी जाति सबको ग्रहण करते हैं अगर भक्त हो, और ऋषि के पुत्र रावण को वध किया है। ये भगवान रामचंद्र की कृपा है। चैतन्य महाप्रभु भी बोले, नीचा जाति न है कृष्ण भजन है अजोग्य, सत्कुल विप्र न है भजन है योग्य, जे भजे से भरो अभक्त ही न छा कृष्ण भजन है ना ही जात खुल आदि बिछा। आप सब समझते नहीं, क्योंकि ये सब लगभग एक ही भाषा, सब भारतीय भाषा का मूल है संस्कृत है। तो ये सब भाषा तेलुगु कन्नड़ तमिल थोड़ा अलग भाषा है, लेकिन उसमें बहुत संस्कृत भी है, और तुलु और मलयालम बंगाली शुद्ध हिंदी। तो ये सब भाषा में भगवत कथा शास्त्र कथा बोलना वो अर्थ जो है, तो आपने आप मन उसको ग्रहण कर सकते। और अंग्रेजी में अगर हम कहेंगे, जैसे संस्कृत में वो शब्द है तत्व ज्ञान या दर्शन, और अंग्रेजी में फिलॉसफी वो शब्द जो है उसका एक्चुअली उसका अलग अर्थ ही है। फिलॉसफी शब्द जो है अंग्रेजी में उसका मतलब मेंटल स्पेक्युलेशन, मानसिक कल्पना। और तत्व ज्ञान और दर्शन शब्द, इस शब्द का मतलब सिद्धांत अच्छी तरह सब जो निश्चित है उसको समझो। लेकिन वेस्टर्न फिलॉसफी में अगर आप पूरे जीवन में वेस्टर्न फिलॉसफी सीखेंगे पढ़ेंगे तो आपका सिद्धांत क्या होगा तो हम कुछ भी समझ नहीं पाए, बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड एनीथिंग बिकॉज इट उसका वित्ती नहीं है। और वैदिक संस्कृति में वित्ती क्या है? वेद। और वेद पुरुष कौन है? भगवान रामचंद्र। तो वो सब शास्त्र सिद्धांत यदि आप पूरा जीवन में संस्कृत व्याकरण न्याय सब वेदांग पढ़ेंगे और इस सिद्धांत ग्रहण नहीं करते कि रामचंद्र भगवान है, तो आपका सब ज्ञान उसका पूरा फल क्या है? एक बड़ा शून्य, जीरो, जिफर, कुछ नहीं। और यदि आपका आपके पास अक्षर ज्ञान नहीं है, परंतु आप जानते हैं भगवान है रामचंद्र, तो आपका पूरा अक्षर ज्ञान ही है। अक्षर अक्ष सब कुछ है, अक्ष और सब कुछ क्या है? कौन है? भगवान रामचंद्र। तो इस प्रकार ये सब दिव्य गीता भागवत कृष्ण लीला ये सब दिव्य पुस्तक का वितरण करने से हम आप पुण्यशाली भारतीय आप सब जो आत्मा है लेकिन पुण्य कर्म फल के अनुसार इस जन्म में मनुष्य आकृति मिला भारत वर्ष में, तो आप सब भारतीय निवासियों को हम इसी तत्व कहना चाहते हैं कि भगवान रामचंद्र भगवान कृष्ण सबकी पूजा है और आपकी मूल संस्कृति है यही है। तो आप सब हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे कीर्तन कीजिए और इससे आपका सुदुर्लभ मानव जन्म सफल होगा। हरे कृष्ण हरे राम जय श्री राम।